ଅଛି ଲୁଣ ଗାଇବା ପାଇଁ ତୋରି ଗୁଣ ଭାବେ ଅଭାବ ହେବି ନିଥିବା ଯାଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ବନ୍ଧୁ ତୁ ଦୁଃଖ ହାରି କରିଦେରେ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ସେବାକାରୀ ଦିନ ଜନ ବନ୍ଧୁ ତୁ ଦୁଃଖ ହାରି କରିଦେରେ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ସେବାକାରୀ ସେବା ଯେ ପରମ ଧର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ମହତ ଦାନ ମହତ ଦାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମାନବ ସେବାଠୁ ମାନବ ମାଧବ ସେବା ମହାବାହୁ ମାନବ ସେବାଠୁ ସେବା ନାହିଁ ଆଉ ମାନବ ମାଧବ ସେବା ମହାବାହୁ ଦୟାମୟ ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ତୋର ଖାଉଛି ଲୁଣ ଗାଇବା ପାଇଁ ତୋରି ଗୁଣ ଭାବେ ଅଭାବ ହେବି ନିଥିବା ଯାଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ